www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور اس کی بقا کا انتظام اللہ تعالی نے یہ کیا کہ ہمیں اپنی کتاب عطا کی قرآن مقدس اور کتاب دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری تم اٹھانا بلکہ یہ فرمایا کہ ہم ہی نے یہ کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو بھئی جس کا محافظ خود اللہ تعالی ہو جائے اس کو کون مٹا سکتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تو قرآن باقی ہے اور باقی رہے گا تو دین بھی باقی ہے اور باقی رہے گا اسے پڑھا جائے گا اسے سنا جائے گا اسے سمجھا جائے گا اسے دل میں اتارا جائے گا تو انشاءاللہ دین زندگی میں رہے گا جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں دین رہے گا جس محلے میں پڑھا جائے گا اس محلے میں دین رہے گا جس معاشرے میں پڑھا جائے گا اس معاشرے میں دین رہے گا جس علاقے میں پڑھا جائے گا اس علاقے میں دین رہے گا. تو قرآن دین کی بقا کی سب سے بڑی تدبیر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کی. اس لیے وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. مساجد کے اندر یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے کہ ہم جو نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. بلا شبہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے. ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن سمجھ کر پڑھنا یہ نور علی نور ہے، یہ سونے پر سہاگا ہے. اور قرآن پاک کی جو باتیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، لوہا لاٹ ہیں. جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، سنے گا، اس کا دل شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا. قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی ظلمت اور تاریکی کو ختم کر دیا ہے. قرآن آدمی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. قرآن شرک و بدعت کے دلدل سے نکال کر توحید کی مضبوط چٹان پر لا کر کے آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے. اس لیے قرآن سے وابستگی یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات. اگر ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتار لیا اور قرآن کے مطابق ہم چلنے والے بن گئے تو انشاءاللہ کہیں بھی اور کبھی بھی ہم ناکام نہیں رہیں. پرسکون زندگی ہمیں دنیا میں بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو کسی دینی سفر سے واپس لوٹے اور واپس آ کر کے ٹھنڈا نہ پڑ جائے بلکہ اگلے سفر کی تیاری شروع کر دے. الراحل والمرتحل، ابھی واپس آیا اب پھر تیاری ہے اگلے کی. اسی حدیث کی روشنی میں حضرات علماء لکھتے ہیں اور سلف کا یہ معمول رہا ہے کہ جب قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو سورہ ناس پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مفلحون پہ ختم ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن کی ترتیب ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور ناس پر کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو اب ہم دوبارہ پھر سورہ بقرہ کی یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں مفلحون تک، گویا کہ ایک سفر سے ہم واپس آئے اگلے سفر میں داخل ہو گئے. یہ نیک فالی بھی ہے کہ ایک ختم کیا اور اب شروع کر دیا، اور جب شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ پھر ختم کروائیں، پھر ختم کیا، پھر شروع کر دیا، شروع ہو گیا کام تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پھر انجام تک پہنچائیں. اس لیے آداب میں سے کہ قرآن جب ختم کرو تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں بھی پڑھو. چنانچہ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں یہ چار آیتیں پڑھی گئی سورہ بقرہ کی. اور سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد اسی کا نمبر ہے. 286 آیتوں پر مشتمل ہے اور 2.5 پارہ تقریباً ہوتا ہے. اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا, شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اور اس کی خاص طور پر ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں اور بیچ کی جو آیت آیت الکرسی ہے وہ تمام آیتوں کی سردار کہلاتی ہے, سید القرآن ہے وہ. تو اس کے آغاز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو 3 حروف رکھے ہیں, الف لام میم, جس کے معنی سوائے اللہ تعالی کے کسی کو نہیں پتا ہے. بس اسے ایسے ہی پڑھ لینا ہے, اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. اور یہ یقین کر لینا ہے کہ اللہ تعالی نے جو مراد لیا ہے وہی اس کا مطلب ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمارا علم ناقص ہے, ہماری فہم ناقص ہے, سمجھ ہماری کمزور ہے, ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ان حروف کو پڑھتے ہوئے عاجزی کا اظہار کر دینا اور سر جھکا دینا کہ کل من عند ربنا آمنا بھی کل من عند ربنا, ہم تو بھائی بغیر سمجھے ایمان لا رہے ہیں, سب ہمارے رب کی طرف سے, یہی تقاضا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس, اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. کوئی یوں نہ کہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے بنا کر کے اسے پیش فرما رہے ہیں, نہیں, یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے. اور اس کے الفاظ بھی اللہ کا کلام ہے, اس کے معنی بھی اللہ کا کلام. ادنا درجے کا کوئی شک نہیں کسی بھی کتاب کے بارے میں سوائے قرآن مقدس کے, یہ بات نہیں کہی جا سکتی. یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے, انجیل اللہ کی کتاب ہے, اس وقت جو ان کے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں, مگر وہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی قطر بیوت کر دی گئی, کتنا گھٹا بڑھا دیا گیا, کتنا ہے اور کتنا چھپا دیا گیا, کوئی امتیاز نہیں, کیونکہ اپنی مرضی سے انہوں نے اس میں گڑبڑ کی ہے. معنی بدل دیے, رشوتیں لے لے کے احکام بدل دیے, اور لغت تو بدلی گئی, وہ جو اصل لغت تھی جس میں وہ اترا ہے اللہ کا کلام سریانی یا عبرانی زبان میں, اب اس زبان کے اندر تو وہ کتابیں بہت کم دستیاب ہیں. انگریزی میں دستیاب ہیں, ہندی میں کیا ہیں دستیاب ہیں, اور دنیا کی زبانوں میں دستیاب ہیں, اصل کا پتہ ہی نہیں, چند لوگ ہیں جاننے والے اس کے. مگر قرآن پاک کا یہ کمال ہے کہ جس عربی فصیح ترین زبان میں یہ نازل ہوا اسی زبان میں تمام عالم میں پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے عجم کا رہنے والا ہو، مشرق کا رہنے والا ہو کہ مغرب کا رہنے والا ہو، قرآن سب ایک پڑھتے ہیں. بتاؤ ہے ایسا یا نہیں؟ کوئی اور عربی کی کتاب اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو اکثر لوگ ایک لائن بھی نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن قرآن کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، کہیں کا رہنے والا کیوں نہ ہو، قرآن تو کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیتا ہے. بتاؤ پڑھتا ہے یا نہیں؟ جس زبان میں اترا اسی زبان میں پڑھا جاتا ہے، بہترین پڑھا جاتا ہے. بہت سے لوگ جو عرب کے رہنے والے نہیں ہیں اور ان کی اپنی مادری زبان بھی عربی زبان سے کچھ میل نہیں کھاتی، مگر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو عربی لوگ بھی عشش کر اٹھتے ہیں، کیا شاندار پڑھا ہے. ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا، کئی سال پہلے کی بات ہے، انگریزی وہاں بولی جاتی ہے، اور ایک حبشی نسل جوان، اس نے عشاء کی نماز پڑھائی ایک مسجد میں، کیا غضب کا قرآن وہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، جی چاہ رہا تھا پڑھتے ہی رہے. آج تک اس کی چاشنی دل و دماغ میں محفوظ ہے. کتنے ہزاروں میل دور پر وہ رہنے والا، دوسری زبان جاننے والا، لیکن قرآن پڑھ رہا ہے تو آدمی سر دھن رہا ہے. اگر کوئی اور دلیل نہ ہو قرآن کی حقانیت کی، یہی ایک دلیل کافی ہے کہ اصل زبان میں یہ موجود ہے، اور سب پڑھ رہے ہیں اور سینوں میں اتار رہے ہیں. 30 پارے بچوں کو محفوظ ہو جاتے ہیں، 10-10 سال کے بچے، 12-12 سال کے بچے فر فر پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کوئی مثال قرآن کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گی. چھوٹا سا کتابچہ نہیں یاد ہوتا، قرآن تو بڑی بات. فرمایا یہ کتاب، اس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کان کھول کر کے سن لو، یہیں سے سورہ بقرہ کا آغاز، کیونکہ جب تک کلام الہی کے کلام الہی ہونے کا یقین نہ ہو دل میں، اس وقت تک پڑھنے کا پورا فائدہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ابتدا اسے سیکھی گئی ہے. فرمایا ہدل للمتقین، یہ کتاب ذریعہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اشکال کیا گیا کہ اچھا، تقوی والے تو پہلے ہی متقی ہیں، ان کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ متقی تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہوگا، جب ہی تو متقی ہوگا، اس کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ یہ کیوں کہا گیا؟ تو دو طرح سے جواب دیا گیا. پہلا مطلب یہ بیان ہوا کہ یہ کتاب آدمی کو متقی بنانے والی کتاب ہے، جسے متقی بننا ہو قرآن کو رہبر بنائے جب متقی بنے گا، تقوی کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اور دوسرا مطلب یہ بیان ہوا کہ متقیوں کو متقی رہنے پر قائم رکھنے والی کتاب ہے. کہ متقی متقی جب رہے گا؟ جب قرآن کو اپنا رہبر بنا کر کے زندگی گزارے گا. تقوی پر جمانے والی کتاب ہے. تو متقین ہر آدمی کھڑا ہو جائے کہ جی میں تو متقی ہوں, ایسے نہیں چلے گی بات کہ کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں اور متقی ہوں تو میں جنتی بھی ہوں, کیونکہ قرآن میں وعدے کیے گئے ہیں متقین سے کہ تمہیں جنت ملے گی. تو ہر آدمی ہاتھ اٹھا دے کہ جی میں جنتی ہوں, کیوں بھائی میں متقی ہوں لہذا میں جنتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا اس دعوے کا ثبوت دینا پڑے گا, اس دعوے کا کیا دینا پڑے گا, ٹکٹ لینا پڑے گا ٹکٹ جب جنت کا گیٹ کھلے گا. اچھا کیا ٹکٹ ہے؟ یہ چند صفات ہیں جسے پورا کرنا ہے. کیا صفات ہیں؟ غیب پر ایمان لاؤ. دیکھ کے تو ہر ایک مان جاتا ہے, کمال تو جب ہے جب بن دیکھے مانو. قیامت کو کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن بتاؤ اس پر یقین ہے یا نہیں؟ قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کہ قیامت آئے گی؟ حشر نشر کے جو حالات قرآن میں بیان ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام نے بتائے, بتائیے اس پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم جھٹلا سکتے ہیں, مگر پیغمبر نے جو بتلایا ہم اس کو نہیں جھٹلا سکتے. اس پر مشاہدے سے زیادہ یقین. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے سفر معراج پر, ایک ہی رات میں ساتوں آسمان کا سفر ہو گیا, اس سے بھی آگے چلے گئے, تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہو گئیں, جنت جہنم کا مشاہدہ معائنہ ہو گیا اور کروڑوں میل کا سفر ہے, مگر رات پوری نہیں ہو پائی, واپس بھی تشریف لے آئے. مسجد اقصی بھی چلے گئے مکہ معظمہ سے. صبح کو آپ نے بیان کیا کہ رات ایسا ایسا ہوا تو مشرکین مذاق اڑانے لگے کہ لمیاں بھلا ایسا بھی ہو سکے, ایک مہینے کا سفر ہے مسجد اقصی کا اور یہ میاں رات ہی میں ہو آئے اور آسمانوں پہ بھی چلے گئے. کچھ لوگوں نے جا کر سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے تبصرہ کیا کہ تم جیسے سمجھدار آدمی بتاؤ یوں کہہ رہے ہیں تمہارے آقا, کوئی اور ہوتا تو دس بار سوچتا کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا, لیکن ابوبکر ابوبکر تھے, انہوں نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا کہ اگر جو تم خبر دے رہے ہو وہ سچ ہے, حضور نے یہ فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ضرور ایسے ہی ہوا ہوگا, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم نے تو آپ کے کہنے پہ جنت جہنم مان لی, قیامت مان لی, حشر نشر مان لیا, یہ کیا بڑی بات ہے؟ یہ ہے ایمان. تو آپ کا لقب پڑا صدیق, سب سے بڑے تصدیق کرنے والے, امت کے سب سے بڑے صدیق صدیق اکبر کہلائے. تو ایمان بالغیب ہے, بغیر دیکھے قرآن اور حدیث کی باتوں پر یقین کرنا. پہلے یہ صفت پیدا کرو جب جنت کا خواب دیکھنا, اس کے بغیر نہیں کہ دعوے کرتے رہو, چوں چرا کرتے رہو, دماغ سے سوچتے رہو. یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر آدمی اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کرے گا, علم نبوت سے کیا کرے گا فیصلہ کرے گا, وحی خداوندی سے فیصلہ کرے گا, مخبر صادق کی خبر پر فیصلہ کرے گا, عقل میں آئے یا نہ آئے, تمہاری بدھی کی حیثیت کیا ہے اس کے سامنے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ تو ہے ایمان کا معاملہ، عمل بھی کرنا پڑے گا، نماز پابندی سے پڑھنی ہے آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، تب تم کہو گے کہ ہم متقی ہیں. نماز گھنٹے دار پڑھتا ہے متقی نہیں، اس کا دعویٰ قبول نہیں. جب جی چاہ پڑھ لی، جب جی چاہ نہ پڑھی، اور فجر پابندی سے گول کر دی، جمعہ جمعہ پڑھ لیا کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں. ارے بھائی، جمعہ سے زیادہ پنج وقتہ نماز کی اہمیت ہے. جمعہ کے لیے تو بہت سی شرطیں ہیں، بڑی آبادی ہو، سفر میں نہ ہو آدمی وغیرہ، مگر پنج وقتہ نماز تو بھائی پڑھنی پڑھنی ہے. سفر میں بھی پڑھو، حضر میں بھی پڑھو، گھر میں بھی پڑھو، باہر بھی پڑھو، بیمار ہو پھر بھی پڑھو، کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہ پڑھ سکو لیٹ کے پڑھو، رکو سجدہ نہ ہو سکے تو اشارے سے کرو، معافی نہیں ہے. ایک مرتبہ ہمارا سفر تھا تو ڈرائیور ساتھ تھا، ایک جگہ ہم نماز کے لیے اترے، غالباً مغرب یا عصر کا وقت تھا، واپس آئے دیکھا ڈرائیور صاحب اپنی جگہ پہ ہیں، گئے نہیں نماز، تھا مسلمان. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، اگر تم نے کوئی کارن بنوا رکھا ہو نماز کی معافی کا تو ہمارا بھی بنوا دو، کوئی کنسیشن ہے، کوئی کارن ہے کہ بھائی اب پڑھ لی بقیہ معاف، ہمارے بھی بنوا دو، یہ روز روز کا مسئلہ ختم ہو جائے. کہنے لگا جی کارن کیسے بن سکے، وہ تو پڑھنی پڑے گی. کہنے لگے جب پڑھنی پڑے گی تمہیں یقین ہے کہ پڑھنی پڑے گی تو گئے کیوں نہیں پڑھنا؟ کہ وہ کپڑے پاک نہیں تھے. ارے بھائی، نماز کا آدمی اہتمام کرے تو کپڑے ناپاک رہ ہی نہیں سکتے، کپڑے تو اسی کے ناپاک رہیں گے جو بے نمازی ہے. نمازی آدمی کبھی بھی ناپاک نہیں رہ سکتا، غسل کی ضرورت ہو جائے، جب تک غسل نہیں کرے گا اسے چین نہیں آئے گا، بدن پر نجاست لگ جائے جب تک پاک نہیں کرے گا اس کو سکون نہیں آئے گا. تم کیسے مسلمان ہو کہ ناپاک ہو؟ تمہارا بدن ناپاک رہ کیسے گیا؟ تمہارے کپڑے ناپاک رہ کیسے گئے؟ یہ کوئی عذر نہیں چلنے والا ہے، نماز پڑھنی پڑھنی جب تمہارا دعویٰ مانا جائے. اور تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور خرچ کرنے کے دو درجے ہیں، ایک تو فرض ہے، اس کی شرائط ہیں، اتنا نصاب ہو، سال گزر جائے، حساب لگا کے زکات، تو سونا چاندی ہے، مال تجارت. اور ایک نفل ہے، اس نفل کے بھی درجات ہیں. پہلا درجہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، یہ نمبر ایک. شریعت یہ نہیں کہتی کہ سب جگہ لگاؤ، بیچارے تمہارے گھر والے جو ہیں وہ پریشان ہو، ایسا نہیں. پہلے گھر والوں پہ لگاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ خرچ کرو، اس پہ زیادہ ثواب ہے، بیوی پہ خرچ کرو، اس پہ ثواب ہے زیادہ. پھر اگر بچ جائے تو رشتہ داروں پہ خرچ کرو، کیونکہ رشتہ دار رشتہ دار کے حال سے جتنا واقف ہو سکتا ہے دوسرے نہیں ہو سکتے. پھر بھی اللہ نے وسعت دیے، اب مدرسوں پہ لگاؤ، مسجدوں پہ لگاؤ، اور خیر کے کام پہ لگاؤ، تب تم کہلاؤ گے کہ تم متقی ہو. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو قرآن حضور پر نازل ہوا اس پر بھی، اور جو پہلے انبیاء پر کتابیں نازل ہو چکی ہیں جس حالت میں اس وقت نازل ہوئی تھیں، ان کو بھی اللہ کی کتاب یقین کرنا. یہ نہیں ہوگا کہ یہود و نصارہ ہمارے مخالف ہیں تو ہم ان کی کتابوں کا سرے سے انکار کر دیں یا ان کے رسولوں کی شان میں ہم کوئی گستاخی کریں. ہمارا دین یہ نہیں سکھلاتا. تم میں سے کوئی بدنصیب بدبخت آدمی اگر ہمارے دین کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو ہم بدلے میں ان کے بارے میں بکواس نہیں کرتے, کیونکہ جو پیغمبر ہیں جن کو وہ مانتے ہیں وہ ان سے پہلے ہمارے پیغمبر ہیں. سیدنا حضرت موسیٰ, سیدنا حضرت عیسیٰ, سیدنا حضرت داؤد, سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام, اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر انبیاء جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں. ان کی کسی بھی شان کے اندر ذرہ برابر بھی, ایک انچ کے برابر بھی کوئی گستاخی مسلمان نہیں کر سکتا ہے. تورات جب نازل ہوئی کتاب برحق تھی, انجیل جب نازل ہوئی کتاب برحق, زبور جب نازل ہوئی کتاب برحق, مگر قرآن مقدس نے آ کر کے ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا ہے. یہ ہمارا یقین ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ تعالی کے دربار میں جانا ہے, حساب کتاب دینا ہے. جو آخرت پہ یقین کرتا ہے وہ پھونک پھونک کے قدم بڑھاتا ہے, دنیا میں اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتا ہے, اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے, بندوں کا حق بھی کیا ہے بجا لاتا ہے. جب یہ سب کام کرو گے تو تم کہلاؤ گے کہ تم متقی ہو, تم جنتی ہو, جنت کے مستحق ہو. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس قرآن پر جو آپ پر اتارا گیا اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں, وبالآخرة هم يوقنون, اور آخرت کے دن پر بھی ان کا پکا یقین ہے. جب یہ صفات آئیں گی تو تم متقی کہلاؤ گے. انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ کیا ہوگا؟ تمہیں سند کیا ملے گی؟ فرمایا اولئک علی ہدی من ربی, یہی لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پائیں گے, نجات پائیں گے, کامیاب ہوں گے, بامراد ہوں گے. پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اور شاہراہ اور دستور اور منشور ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. ہمیں انہیں پیش نظر رکھنا ہے, اپنے معاملات کو, اپنے حالات کو, اپنی معاشرت کو درست رکھنا ہے, دین پر قائم رہنا ہے, بچوں کو, نسلوں کو دین پر قائم رکھنے کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 65ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ بعض حضرات نے من فضل اللہ سے روزی کی تلاش مراد لی ہے، اور بعض لوگ اس سے بیمار کی عیادت، اور بعض بے نمازیوں سے ملاقات وغیرہ مراد لیتے ہیں. تو اس کی معتبر تفسیر کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر من فضل اللہ سے مراد حلال اور طیب روزی تلاش کرنا ہے، یعنی جمعہ کی اذان کے وقت جو دکانیں وغیرہ بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اب وہ نماز کے بعد یہ حکم ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں آزادی ہے کہ اپنی دکانیں کھولو، کاروبار چلاؤ، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے رہو. یہ اصلاً یہاں پر من فضل اللہ کا مصداق ہے. اور ضمنی طور پر جو دیگر اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ سب کیے جا سکتے ہیں، اس میں بھی زاد پرسی بھی ہے اور بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینا بھی ہے، لیکن اصل مصداق اس کا وہ حلال روزی کی تلاش ہی ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا کس نبی نے پہنا ہے؟ تو اس بارے میں کوئی صراحت احادیث شریفہ میں تو نظر سے نہیں گزری، لیکن بعض کتابوں میں غالباً اسرائیلی روایات سے یہ بات منقول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کھالوں وغیرہ سے اپنے ستر کو ڈھانپتے تھے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بلکہ خود پیغمبر علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، تو اس میں کیا حکمت اور مصلحت تھی؟ جبکہ بھوک کی وجہ سے تو خود ہی کمزوری ہو جاتی ہے، پھر پتھر کا بوجھ اٹھانا، اور پھر اس کی وجہ سے پیٹ پر خراش وغیرہ بھی آنے کا خطرہ رہتا ہے، تو پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں پیٹ پر پتھر باندھنے سے بھوک کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آنتیں دب جاتی ہیں اور وہ کمر جو آنتوں کے خالی ہونے کی وجہ سے جھکی جا رہی ہوتی ہے، پتھر کے ساتھ پٹی باندھنے کی وجہ سے وہ کمر سیدھی ہو جاتی ہے. اس حکمت سے پتھر باندھے جاتے تھے، اور وہ ایسے پتھر نہیں ہوتے تھے کہ جو خراش کا سبب بنے، بلکہ تلاش کر کے چکنے پتھر وغیرہ ہی وہاں پر بن سکتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہوگا. ایک صاحب پوچھتے ہیں ماں کے آواز دینے پر نماز توڑنا کیسا ہے، اور کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ لیتا، پھر وہ مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ دیتا؟ تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پریشانی کے عالم میں ماں باپ آواز دیں اور یہ شخص جسے آواز دی جا رہی ہے یہ فرض نماز میں مشغول ہو، پھر بھی پریشانی کے وقت اس پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کر اور ماں باپ کے آواز کو اس کی ان کے حکم کو پورا کرے اور ان کی خدمت بجا لائے، اور اگر پریشانی کا عالم نہ ہو، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے وقت سے، تو بہتر یہ ہے کہ نماز نہ توڑے، یعنی فرض نماز، بلکہ جلدی مختصر کر کے اور پھر سلام پھیر کر ان کی بات پر لبیک کہے. البتہ نفلی نماز اس حالت میں بھی توڑ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ روایت سندن بہت ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہے یاسین ابن معاذ الزیات، جس کو محدثین نے بہت ہی منکر اور نہایت ناقابل اعتبار قرار دیا ہے. اور اگر یہ روایت صحیح مان بھی لی جائے تو یا تو یہ ضرورت کے وقت پر محمول ہوگی اور یا یہ نوافل پر محمول ہوگی، جیسا کہ جریج راہب کا واقعہ صحیح روایت میں منقول ہے کہ اس کی ماں اسے پکارتی تھی اور وہ نفلوں میں مشغول تھے اور جواب نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا. تو وہ نوافل سے متعلق ہے، فرائض کے بارے میں نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی تمنا کی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات کسی صحیح یا مرفوع روایت میں تو منقول نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا ہے. تو غالباً اسرائیلی روایات پر مبنی ہے، جس کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ بالکل جھٹلایا جا سکتا ہے، کوئی مستبعد بھی نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا اور دعا پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو عرض ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اندر جا کے نہیں پڑھی جائے گی، پہلے پڑھی جائے گی، پھر اندر بایاں پیر داخل کریں پہلے. اور جس وقت قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو ذرا کشادگی کے ساتھ بیٹھیں اور بائیں طرف زور ڈالیں، اور بہتر یہ ہے کہ نجاست وغیرہ کو نظر جمع کر نہ دیکھیں، اور اچھی طرح پاکی حاصل کر کے جب باہر آئیں تو غفرانک پڑھیں، اور یہ دعا بھی پڑھیں، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، کہ شکر ہے اللہ تعالی کا جس نے مجھے تکلیف کی باتوں سے اور فکر اور پریشانی سے نجات عطا فرمائی. پوچھتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں اور میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، عین عصر کی جماعت کے وقت میں مسجد پہنچا، اب چونکہ ظہر پڑھنے کا وقت نہیں تھا اس لیے میں نے جاتے ہی عصر کی نماز پڑھا دی، اور عصر کے بعد ظہر کی نماز اپنی جو چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھی، تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس مسئلے کا مدار اس بات پر ہے کہ امام صاحب صاحب ترتیب ہیں یا نہیں. صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے آج تک چھ نمازیں قضا اس کے ذمے میں نہ ہوں، ایسا آدمی صاحب ترتیب ہے. اور اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب تک وہ پہلی نماز ادا نہ کر لے اس کی اگلی نماز معتبر نہیں ہوتی. اب اگر امام صاحب اس مسئلے میں صاحب ترتیب تھے اور انہوں نے ظہر جو قضا ہو چکی تھی اسے پڑھے بغیر عصر کی نماز پڑھا دی اور پھر بعد میں اپنی ظہر پڑھی تو ان کی نماز عصر ادا نہیں ہوئی, اس لیے انہیں اور ان کے پیچھے جن مقتدیوں نے نماز پڑھی ہے ان سب کو نماز دہرانی پڑے گی. ہاں اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہیں یعنی پہلے ہی سے ان کے ذمے میں ابتدائی جوانی کے زمانے کی یا اور کسی وقت کی چھ نمازیں قضا ہیں تو پھر سب کی نماز ہو گئی, عصر بھی صحیح ہو گئی اور ظہر بھی صحیح ہو گئی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی یہ چاہیے کہ جو نمازیں چھٹی بھی ہیں وہ بھی ترتیب اپنی قضا کر لیں تاکہ کوئی نماز ذمے میں نہ رہے. پوچھتے ہیں کہ اگر فرض نماز کی نیت کے وقت نفل کا نام لے دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر دل میں فرض کا ارادہ تھا, وقتیہ فرض ادا کر رہے تھے اور زبان سے نفل نکل گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نماز فرض ادا ہو جائے گی. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز کی کسی رکعت میں دو رکوع کر لیے تو اب نماز کو درست کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا اس لیے کہ رکوع کا تکرار ہو گیا ہے, اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی دوسری سورت پڑھ دے اور اچانک یاد آ جائے پھر سورہ فاتحہ پڑھے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے پوری سورت پڑھ دی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے یا تین آیتوں کے بقدر قرآت کر لی ہے تو اس پر آخر میں سجدہ سہو لازم ہے تاخیر واجب کی وجہ سے. سجدہ سہو کر لے گا تو نماز درست ہو جائے گی. پوچھتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر والے حصے کو چادر سے ڈھک دیا جائے تاکہ اس میں مٹی نہ گرے تو اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ یعنی جو تختے ہوتے ہیں ان تخت کے اوپر چادر رکھ دی جائے تاکہ مٹی نہ گرے. جی ہاں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اسے ضروری یا مسنون نہ سمجھا جائے, کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ زید نے ایک شخص سے کچھ غربا اور مساکین بیواؤں کے حالات بتائے, چنانچہ اس آدمی نے زید کو 10,000 روپے زکوٰۃ کی رقم دی اور 5,000 امداد کی اور یہ کہا کہ ان مستحقین کو سردی کا سامان خرید کر دے دو اور جسے چاہے روپیہ دے دو. اب زید کی اپنی اور اپنے والد صاحب کی دکان ہے جس میں سردی کا سامان ملتا ہے, اس نے مناسب رقم سے وہ سامان خرید کر مستحقین کو وہ چیزیں دے دیں تو زید کا یہ عمل درست ہوا یا نہیں؟ جی ہاں, درست ہو گیا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خریدنا تو تھا ہی, آپ نے اپنے ہاتھ سے خرید لی تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوا. پوچھتے ہیں کیا قرآن کریم کی آیات تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا ٹھیک ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ کسی درجے میں اس کی گنجائش تو ہے, اس لیے کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات منقول ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے, اور جو بچہ یاد نہ کر سکتا ہو اس کے گلے میں وہ دعا لکھ کر کے ڈال دیتے تھے. اس سے حضرات علماء نے استدلال کیا ہے کہ صحیح کلمات والے تعویذ بھی گلے میں ڈالے جا سکتے ہیں, اور جن احادیث میں تعویذ کی ممانعت منقول ہے وہ شرکیہ کلمات والے تعویذ جو زمانے جاہلیت میں رائج تھے یا آج بھی جو سفلی عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تعویذات دیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف گنجائش کی بات ہے. اولا اور افضل یہی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ تعویذات کے چکر میں نہ پڑے. جو دعائیں ہیں، جو آیات مبارکہ ہیں، ان کو زبانی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے یا دوسرے پر دم کر لے، اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن تعویذات کے پیچھے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. بہت سے علماء نے اسے خلاف اولا تو کم از کم قرار دیا ہی ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئن بٹ کے اندر پیسہ لگانا کیسا ہے اور اس کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر پیسہ لگا چکے ہیں تو اب کیا کریں؟ تو اکثر علماء کے نزدیک یہ کاروبار جائز نہیں ہے. یہ صرف ایک فرضی کرنسی بنائی گئی ہے جس میں ہر ہر قدم پر دھوکے دڑی کا اندیشہ پایا جاتا ہے. لہذا اس کاروبار سے ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے. اور اگر کسی نے اس کاروبار سے پیسہ کمایا ہے تو جتنے پیسے خود لگائے ہیں اتنے نکالنے کے بعد جو زائد پیسے آئے ہیں انہیں غریبوں پر تقسیم کر دینا چاہیے، اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے. پوچھتے ہیں ہیلتھ انشورنس کا فارم بھروانے کا کام جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہیلتھ انشورنس اگر آدمی کسی ضرورت یا مجبوری میں کرا رہا ہے، مثلا گورنمنٹ کی طرف سے وہ ملازم ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہیلتھ انشورنس کرائے، یا کسی ملک میں جانا ہے اور اس ملک کے ویزے کے لیے ہیلتھ انشورنس ضروری ہے، تو ایسے مواقع پر ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہے اور اس کا فارم وغیرہ بھی کوئی بھرے تو اس کے عوض میں اپنی اجرت لے سکتا ہے. اور اگر کوئی عذر اور مجبوری نہ ہو تو ابھی تک اکثر علماء نے ہیلتھ انشورنس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اس کا، چونکہ اس میں ایک جائز پہلو بھی ضرورت کا موجود ہے، اس لیے کوئی اگر فارم بھرنے کی اجرت لیتا ہے تو اتنی محنت کے بقدر اجرت لے سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ زید نے مارکیٹ میں اپنی دکان کے سامنے دھنیا اور مرچ پیسنے کی چکی لگائی ہے، ہلدی اور مرچ کا بھوسا اڑ کر پڑوسیوں اور گراہکوں کی آنکھ اور ناک میں چڑھتا ہے جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسی چکی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے جس چیز سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت ہو. چکی لگا سکتے ہیں لیکن انتظام کرنا چاہیے کہ اس کا گرد و غبار دکان سے باہر نہ نکلے اور آس پاس کی دکان والوں کو پریشانی اور اذیت کا سبب نہ ہو. ان باتوں کی اگر پوری طرح حفاظت کا اہتمام کیا جائے گا تو یہ کاروبار درست ہوگا، ورنہ کراہت ہوگی اس معنی کر کے اس سے دوسروں کو اذیت ہو رہی. البتہ آمدنی حلال ہے، آمدنی پر کوئی اثر نہیں ہے اس کا. پوچھتے ہیں کہ مسجد کے باہر گاڑی پارکنگ کی جگہ درست کرنے کے لیے سودی بینک کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں سود کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، یا تو مسجد میں چندہ وغیرہ کر کے لگائے یا کوئی صاحب خیر لگوا دیں، سود کا پیسہ یہاں استعمال نہ کیا جائے. پوچھتے ہیں بہت سے لوگ ہیوی ڈپازٹ پر گھر لیتے ہیں اور بغیر کرائے کے اس میں رہتے ہیں، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو ہیوی ڈپازٹ اور بغیر کرائے کے رہنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ رہن پر فائدہ اٹھانے کی شکل ہے ایک طرح سے. البتہ جواز کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو بیع الوفا قرار دیا جائے، یعنی پیسہ دینے والا وہ جگہ گویا کہ خرید لے اور پیسہ لینے والا یہ وعدہ کر لے کہ جب تم میری جگہ خالی کرو گے تو میں تمہارے ہی ہاتھ اسے واپس بھیج دوں گا اتنی رقم پر جتنی تم نے دی ہے. تو اس طرح سے اگر بیع الوفا کا معاملہ کرتے ہیں تو ضرورتاً اس کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن اگر بیع کا معاملہ نہ ہو صرف ہیوی ڈپازٹ کا معاملہ ہو تو گنجائش نہیں ہوگی, یہ سودی معاملہ قرار پائے گا. پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو کاروبار میں لگانے کے لیے پیسے دیے تھے, اب وہ اپنا پیسہ ہمیں واپس کر رہا ہے لیکن وہ بینک سے سودی قرض لے کر کے ہمارا قرضہ اتار رہا ہے, تو ہمیں وہ پیسے لینے جائز ہیں یا نہیں؟ آپ کے لیے وہ پیسے لینے جائز ہیں اس لیے کہ آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں جو آپ نے اس کو دیا تھا. اب وہ کہاں سے لا کر کے دے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. پوچھتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, اگر کوئی شخص 80 مرتبہ پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ روایت اگرچہ بہت ضعیف ہے لیکن فضائل میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. درود شریف تو جیسے بھی پڑھا جائے نفع سے خالی نہیں ہے, لیکن اس کی جو فضیلت بیان کی گئی 80 سال کی, اس پر یقین نہ کیا جائے, بس امید رکھی جائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالی عطا فرما دیں, اللہ کی شان سے کچھ بعید نہیں ہے. کیونکہ سند اس کی کمزور ہے اس لیے اس پر زیادہ بہت اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.